Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hallo, og velkommen til en ny og forbedret sending av Millenniumsgenerasjonen. I dag med Synne. Astrid er altså ikke her i dag. Og dere spør dere kanskje hvorfor. Grunnen til dette er at på mandag så var det et politiaksjon på Nordahl Grieg videregående skole, der Astrid ble hentet av politiet med flere poser hasj i hulrom i kroppen, som vi helst ikke skal nevne på radio. Det har vært et veldig problematisk tid for meg personlig, fordi hun har besøksforbud, og jeg sliter med å snakke med Astrid, men hun ønsker å si til alle dere der hjemme at hun er glad i dere, og at hun snart kommer tilbake. Synne, det var ikke det som var dealen. Nå skulle jeg ha skikkelig hardcore, jeg skulle være kul, jeg skulle liksom være elskerinn til en narkobaron i Mexico, og skulle liksom, det var det som var planen her. Men hvor sannsynlig er det at skjer? Det er mer sannsynlig. Men det høres mye kulere ut hvis jeg liksom har kjent meg rik på svartebørsen og selger organer og sånn. Ja, men er det et virkelig... Altså, jeg tenker hasjindustrien har en mye større rolle i verdenssamfunnet i dag enn organ på svartebørsen. Nei, jeg vet ikke om jeg er enig med det, men det er greit, det er greit. Vi kan ha våre egne meninger, men jeg synes du ødelagt litt nå. Det, ja, ok. Nå blir ryktet mitt dårlig. Unnskyld, men det er Astrid. Greit. Det er greit. Det er greit. Men, ja. Hvis jeg har ødelagt ryktet ditt så mye, jeg kan ikke skjønne at du vil si noe sånt. Nei, det går helt fint. Jeg tror vi bare går videre. Vi dropper den saken der. Okay. Nei, vel. Jeg kan tilgi deg for det, men vi går videre. Fordi det har faktisk vært en narkorassia på flere videregående skoler i Bergen på mandag. Og Nordahl Grieg var en av de. Og det er veldig gøy. Fordi jeg var på skolen, Synne, du var ikke på skolen. Nei, jeg var hjemme, for jeg var syk. Derfor kan du kanskje høre at jeg er litt forkjølet i dag, men vi lar det gå. Men jeg satt altså hjemme på mandag i sengen min med snytepapir rundt meg og leste på BT om denne aksjonen på skolen min. Og jeg så for meg at det kommer politifolk, altså det er full utrykning, bevepnet politifolk, springer inn på skolen, de stormer skolen for å komme frem til disse personene som både deler ut, de dealer og røyker hasj selv. Det er helt fryktelig. Og så kommer SWAT-teamet med helikoptere, de hiver seg inn vinduet i mattetimen bare, å nei! Det var helt sykt, liksom, i mattetimen var, du skulle sett, liksom, helikopteren kom inn, og det var liksom, de kom inn gjennom vinduet, kastet seg inn, mattelæren var polsk, han bare fikk helt panikk, og han var sånn, herregud, herregud, han var, jeg kan norsk, for han trodde det var FAP som liksom skulle sende ut. Han var sikker på at det var... FAP synes ikke han kunne gått nok norsk, så de skulle sende han ut, sant? Ja, det var helt kritisk. Nei, altså, det var hunder over alt, og det var, det var dramatisk, altså. Ja, jeg kan nevne det at jeg kjenner noe som ble tatt. Gjorde du det? Fordi jeg gjør ikke. Nei, jeg kjenner det ikke så veldig godt, men jeg vet hvem det er. Du vet hvem det er? Okay. Ja, jeg vet hvem det er. We know who you are. We know who you are, and they're coming for you. Ja. Men apropos narkotika, skal vi ta en sang? Vi tar en sang. Jeg foreslår at vi hører Arctic Monkeys med Why'd you only call me when you're high? Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, det var Why'd you only call me when you're high av Arctic Monkeys på Radio Os med på Millenniumsgenerasjonen med Astrid og Synne. Ja, vi bare fortsetter litt. Vi synes det er veldig gøy å ha radioprogram, og vi håper at det er noen der ute som hører på oss. Så hvis dere er der ute og liker det dere hører, så er dere hjertelig velkommen til å like oss på Facebook. Vi har en side som heter Millenniumsgenerasjonen, med to N-er og to L-er. Eller så kan du følge oss på Instagram, der vi også heter Millenniumsgenerasjonen. Ja. Ja. Men... i dag, Synne, vi har litt forskjellige tema i dag. Jeg føler det er et vitt spekter. Ja, det er alt fra giraffer som er blitt avlivet. ja. I Danmark. Som du tar deg veldig nær av. Som jeg tar meg veldig nær av. Til andre saker om muslimske feminister og ja. Jeg tror vi har et ganske vidt spektrum i dag av forskjellige sjanger. Definitivt. Det er mye. Det er mye. Vi var litt inn på narko også nå da. Noe som er veldig gøy, fordi at Nordahl Grieg er en veldig bra skole, veldig glad i Nordahl Grieg. Og en gang i året, som er denne uken, faktisk. Denne ja. Uken, så har vi noe som vi kaller for fremtidskonferansen. Det vil si at vi går og hører på foredrag og er på workshops i stedet for å ha vanlig undervisning. Ja, det er litt alternative ting vi har også. For eksempel, hvis jeg får lov å gi et eksempel, ja. Så i forrige års så fikk jeg lov å dissekere ei griselunge. Og det vet du var veldig gøy. Og det var veldig, veldig gøy. Det var helt spesielt å klappe ei lunge og ta på han. Han har en veldig rar tekstur. Han er veldig mjuk, men ser han litt sånn slimete. Det er veldig, veldig gøy. Jeg kan anbefales på det sterkeste. Her kommer de rare sidene til å synne ut, men sånn er det bare. Du var veldig engasjert når du fortalte om dette. Veldig engasjert. Så jeg vet engasjert. Det. Men vi hadde i hvert fall en åpning da. Vi hadde en åpning i går, på tirsdag. Der rektor holdt en fin tale. Hun snakket om litt forskjellig som har skjedd på skolen vår. For eksempel så har noen av elevene på skolen, de har vært i både Paris og London og snakket om skolen på utdanning, og det var mye hun tok opp som hun var stolt over. Men, Synne, så valgte hun. Hun nevnte ikke deg. Og det vet jeg vet, du ble veldig... Jeg synes personlig at jeg har et veldig sterkt bidrag til skolen, sånn, både utad i Bergen, men også liksom miljøet på skolen. Jeg bedrer det med mitt bare nærvær. Bare å være der, sant? Bare at folk kan se mitt fantastisk pene ansikt, gjør liksom at de får en bedre dag og gir meg innsats på skolen da. Og jeg synes at rektor ignorerte meg. Ja, jeg følte meg utlatt, rett og slett. Helt enig med det, Synne, altså. Ja. Altså, her, noen reiser til London og Paris, men herregud... Du har skrevet et innlegg i BT. Det har jeg. Herregud, du burde blitt nevnt. Jeg er helt enig med det. Vi hadde også en taler som snakket på denne åpningen. Det var en representant fra Miljøpartiet De Grønne. Stortingsrepresentant. Stortingsrepresentant, faktisk. Den eneste er det vel, kanskje. Og det rektor også nevnte i denne talen var jo denne narkorasien som skjedde på mandag. Og hun er veldig mot det og litt sur for det. Noe som er veldig gøy, fordi at det, som vår kjære venn Sigurd påpekte, så er Miljøpartiet De Grønne, de er for legalisering av hasj. Det er de. Og det at han tok det dessverre ikke opp. Nei, han skulle gjort det. Som hadde vært fantastisk. Men allikevel, bare det at de har invitert en person fra Miljøpartiet De Grønne dagen etter det er en politiaksjon mot narkotika på skolen, er jo veldig gøy. Og ironisk. Jeg tror ikke det var planlagt da. Det er veldig tosidig, det må jeg si. Men vi koser oss. Vi koser oss virkelig. Ja, absolutt. Men Astrid, ja? Jeg fortalte jo at jeg har fått dissekert dyrelunge. Det vet jeg, ja. Ja. Og det er veldig opptatt av, som ja. Sagt. Men hva har du gjort? Ja, for hvis noen lurer, så i dag sitter jeg i svart bukse og dressjakke og veldig ordentlige sko. Du ser veldig smart ut. Jeg ser veldig preppy ut i dag, mer enn vanlig. Du ser ut nesten litt grann som en advokat. Takk, for å gi et bilde. Men det passer jo, fordi at jeg har vært på en workshop som jeg synes er så gøy. Fordi at jeg har vært på en workshop som handler om hvordan skal FN løse konflikten i Demokratiske Republikk Kongo. Ja. Ja, det er vanskelig navn. Ja. Veldig gøy. Vi har vært... Jeg fikk utdelt Pakistan. Jeg har spilt rollen som Pakistan. Jeg har vært delegat for Pakistan i dag. Og jeg har snakket mye som jeg er veldig fornøyd med. Veldig synes jeg har vært klok i dag. Du gikk inn i rollen som Malala. Ja, jeg var det altså. Malala. Jeg følte at det var Malala var med meg i dag. Den nye utenriksministeren for? For Pakistan. Jeg ja. Tror hun blir det. Om 2 år så er hun der. Men ja, så jeg har hatt det så gøy. Det som er fint da, det er at det er ikke alle som er like engasjert. Det er ikke alle som har like mye peiling på dette med altså generelt verden utenfor sin egen lille boble. utenfor Nordahl-Grieg. Vi hadde to kjekke gutter som... da ble valgt ut til å være Kongo. De skulle representere Kongo. Og det betyr altså at de måtte på en måte gå rundt og forhandle litt og se hva de var mest enige med som skulle bli gjort i deres eget land. Problemet startet når de ikke visste hva fredsbevarende styrker betyr. Da, det er jo ganske elementært i forhold til Sikkerhetsrådet. Det er, jeg vil si det er ganske grunnleggende. Du må på en måte... Og for alle verdens innbyggerne, rett og slett. Nettopp. Det er en lur ting å vite. Jeg også synes det er greit. Jeg synes det er kanskje litt nesten allmennskunnskap, vil jeg nesten påstå at det er. Der begynte problemet. De trodde også at de hadde stemmerett, så de var helt sikre på at de egentlig var kongen på haugen og kunne bestemme dette her. Når de ikke fant ut dette her, så fikk de litt panikk, fordi at de forsto at de måtte på en måte gå rundt og snakke med folk og på en måte forhandle seg frem til noe. De måtte sosialisere. Og da, de måtte sosialisere, og da kom det fine sitatet, som jeg synes er nydelig, fra Kongo-representant nummer 1. Fra gutt. Gutt. Gutt 17. Gutt 17, kanskje 18. Med øggs. Han sa, dette er så stressende. Jeg føler dette er som, det er som Paradise Hotel. Dette er liksom på en måte en slags øvelse til Paradise Hotel. Liksom når jeg skal spille der inne. Dette blir en bra øvelse. Så dette var kommende Paradise Hotel-deltagere. Er du klar? Du har hatt med å gjøre i dag. Det er det. Altså, jeg lover deg. Ett år så er han der. Det er det verste. Jeg kunne ikke, jeg bare satt i stillhet, og jeg kunne ikke forholde meg til det. Betyr det at du kan skaffe oss autografer? Selvfølgelig. Skriv inn til Facebook-siden vår, Millenniumsgenerasjonen, ja. Med to eller to N-er. Skriv inn, og Astrid skaffer deg autografer. Jeg skaffer deg autograf fra gutt 17 med øggs, som skal på Paradise. Dette er en sjanse du ikke kan gå glipp av. Det er bra. Jeg sier deg. Det er kjempebra. Skal vi feire denne fantastiske muligheten med en ny sang, kanskje? Vi går inn i en ny sang. Vi går rett inn i en ny sang, og det er... Det er Hungry Eyes. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, det var No No No med Hungry Eyes. Nå skal vi til en hjertesak av meg, Astrid. Ja, jeg er fullt klar over det, Sunne. Ja. Du har snakket mye om dette. Den siste veken, det ja. Vet jeg. Men VG informerte meg i slutten av forrige veka om giraffen Marius. Og giraffen Marius trodde han var en helt vanlig giraff. Helt til en dag ledelsen av denne dyrehagen i København kom for å avlive han. Grunnlaget de hadde for å avlive Marius var at han var, hva skal vi si, han var dårlig utstyrt for videre avl da. Han var for nært beslektet. Han var for nært beslektet med sine resten av giraffefamilien i København. Sorry. Men det som Marius, eller det verdenssamfunnet gjorde for Marius da. De reagerte. Det var en... en zoologisk hage i Stockholm tilbydde seg å ta imot Marius, og det var også en godeste, en milliardær, var ikke det? En milliardær i Amerika som tilbydde seg å kjøpe Marius. Så det var på en måte ingen grunn for å avlive han, sånn som på du ser det? På ingen måte. Ikke sånn som jeg ser det, og ikke sånn som media ser det. Nei. Allikevel så valgte dyrehagen i København å avlive Marius, og det de gjorde med kroppen hans etterpå, var å gi han til løvene. De kastet alle kroppsdelene hans til løvene, og der ble han revet i stykket foran tilskuere. Det... Og dette synes jeg er forferdelig. Hvordan kan du gjøre dette mot et dyr? Giraffer er utrolig søte forresten også. De har utrolig søte ansikt. De er veldig, veldig pene. De er det. Og nå, vet du, det verste av alt er at etter å ha fått så mye kritikk og alt sånt fra media, så vurderer dyreparken i København å avlive broren til Marius også. Det er ikke mulig. Det er fælt. Hvordan kan de gjøre det? Jeg vet ikke, men Sunne, jeg har en slags tankegang her. Fordi jeg har sett, det er en film. Det heter... Det er en film. Sett Jimmy fri. Det handler om en... Og jeg trekker litt paralleller her da. Fordi at det jeg tror har skjedd, Det er at det samme som har skjedd med elefanten I denne filmen. Det som har skjedd at dyrehagen I København, de bare et skalkeskjul for igjen et stort narkonettverk. Hva skjer med deg og narkotika I dag? Jeg vet ikke, jeg tar helt av. Forrige gang så sa du barløs. Var du høg? Nei. Jeg litt bekymret for deg, Astrid. Du, jeg vet du det. Men... Blir dette til en intervention her nå? Må vi ha en sykt? Det Nei. Det som skjer? Nei, jeg lover det, jeg lover deg. I dag, helt fin, helt fin. Men sist? Sist var jeg litt høy på nesespray, kanskje. Jeg vet ikke. E-books, muligens. Men det som har skjedd at dette er et narkonettverk, sant? Dyrehagen I København, de har bare proppet lille Marius, eller store Marius, som du vil. De har proppet han full med masse narkotika, og da kan ikke de sende han videre til Sverige eller til USA, fordi at de har jo masse, de har masse narko inni her. Det er mye verdt, det er verdt mye. Men det sånn at posen med narko har gått hull på, derfor har Marius blitt høg? At han har blitt påvirket av narkotikaen? Og derfor måtte de ha vel I vann? Ja, og da, tenker jeg, hvis det har skjedd, det sånn at når han blir da fôret til løvene, ja. Blir de også høy? Det tror jeg. Tror du? Jeg tror vi var... Går det rett og slett rundt en gjeng med narkomane dyr rundt I København? De narkoman! De blitt narkoman nå. Så de krever, de får sånne abstinenser og sånn, tror jeg. Og når vi snakker om narkoman dyr, tror du at gjengen I Madagaskar... At det var problemet deres? Altså. Definitivt. Var det definitivt. Det som skjedde? Jeg tror det som har skjedd. Jeg har ikke sett Madagaskar, men jeg har fått med meg at det masse dyr som reiser verden rundt. Og det en fantastisk film, Astrid. Det må jeg anbefale deg på det sterkeste, og alle dere der ute. Madagaskar. Ok, det var ukens filmanbefaling fra Synne. Madagaskar. Yeah. Pick it up. Det er virkelig storslått filmkunst. I en filmbutikk nær deg. I en filmbutikk nær deg. Vi avslutter der. Ok. Og fortsetter med sang. Og dette dedikert til Marius. Born to die. May you rest in peace. Nå. Hører du på? Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, du hører altså fortsatt på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os med Synne og Astrid. Videre, Synne, så vil jeg ta opp en sak. Du har jo nå snakket mye om giraffen Marius. Jeg vil si du hadde mye å komme med om Marius selv og Astrid. Men det også. Ja. Med en litt ironisk tilnærming. Men tingen at fordi det som irriterer meg litt da, det store snakkesen som på nettavisene I det siste, for sånn som jeg oppfatter det, det er OL, selvfølgelig. Ja. Fordi vi har ikke gjort det så bra, eller det vil si, vi har ikke gjort det så bra som vi hadde forventet. Jeg tror at Norge som nasjon har gått inn I OL og forventet at vi skal bare vinne alt som Og så plutselig, så, hva skjer? Dette snakket vi om forrige vek også, og jeg jo ikke en fan av OL på noen tals måte. Nei, for men det dette som, dette nyter jeg ikke så fan jeg heller, men nå koser jeg meg. Ja. Fordi at det går ikke så bra som Nei. Vi hadde trodd. For det vi har lagt merke til at media I krisefokus. Modus, ja. Ja, de I krisemodus, og ja. Jeg har vel tatt meg friheten til å lese opp et par overskrifter som på VG akkurat nå, så ettersom nå vi snakker. Ja. Det nummer 1. Bjørgen til VG. Jeg blir forbannet. Og så har vi. Tviler på Northug og Vigen Hattestad etter semismell. Og sånn fortsetter det. Det fortsetter. Det fortsetter, fortsetter, fortsetter. Det var også Aksel Lund Svindalen. Han var blitt tatt. Svindalen? Er ikke det han heter? Han heter Svindal. Beklager, så interessert jeg. Han blitt tatt ut av en mystisk allergi. Oh yes, det derfor han ikke klarer det. Livsfarlig mystisk allergi. Livsfarlig, det det han klarer ikke å prestere. Det allergien. Det er ikke allergien. Det at han har glemt å trene. Nei, på ingen måte. For det det som koser meg sånn. Jeg koser meg sånn nå, fordi at det går ikke så bra, og folk har fått en liten trøkk I selvsliten. Det norske folk går rundt og bærer på som stolthet. Det liksom... Ja, vi et lite land, det ingen som vet hvem vi men vi så gode I ski. Vi så gode på ski I vinter-OL. Mm-hmm. Vi flink. Vi er flink. Og så, det gøye jo at det sånn tre andre nasjoner som holder på med vinter-OL, sånn cirka, sånn som jeg har telt opp. Men, telt opp for deg selv? telt opp for meg selv. Og nå går ikke det bra. Men Astrid, det ikke det. Jeg vil si at det ikke det at det ikke går bra nødvendigvis. Nei. Vi ligger jo veldig høyt oppe på sammenlagt liste og alt sånt Men problemet er at vi har en god dag, en dårlig dag. En god dag, en dårlig ikke. Dag. Alt. Men selv om vi gjør det veldig bra, ja. Litt dårlig, veldig bra, så fokuserer media kjempenegativt på det. Men sånn er det jo også da. Det er alltid sånn med media. Altså. Men vi har hørt et rykte om sørgebånda som de godeste langrennsjentene gikk med, fordi at broren til... Urinholdi Jakobsen døde. Trist. Ja, det er veldig trist. Og sånn som media viste til det da, så vi har fått med oss, så har de sagt det at IOC, de hater Norge. De hater Norge nå fordi at de syns ikke OL er en plass for sorg, det er en plass for glede, og derfor så har Norge brutt OL-lover. Det virker i hvert fall sånn at det er så Det virker ekstremt. Som at dette er hovedsaken for IOC. Det virker som at Norge er på vei til domstolen i Haag. Ja. Men denne gangen har vi ikke lyst på Grønland. På denne gangen har vi brudd på OL-loven, holdt det på å si. OL-loven med sørgebånd. Ja. Altså, ja. Men faktum er at VG ringte IOC og spurte de direkte, hva synes dere om? IOC hadde ikke engang fått med seg at Norge brukte sørgebånd. De gravde og spurte for å finne negative saker. Åh, men dere er ikke litt sur da. Dere synes ikke det var litt dumt. Og de bare sånn, jo, det var jo kanskje litt rart. Altså, det var kanskje litt teit da. Og de bare sånn, wow, wow, wow. Oh my wow. god, dette må vi skrive om. IOC hater Norge, tenkte IOC hater Norge. De er på en måte, de er som en liten jente som går på barneskolen kanskje, eller barnehagen også. Så tegner en tegning og er veldig stolt til vennen med å si sånn, se hvor stygg han er. Vi klarer det ikke det hele tatt. IOC hater oss, hva skal vi gjøre? De vil ha oppmerksomhet. Men det er det går på. Ja, det er det. Det er liksom de eneste flinkeste jenter i klassen som ønsker oppmerksomhet. De trenger en historie, og de bare bygger opp. De fyrer opp for å få en historie. Ja. Det er fint. De blåser opp alt for mye. Du, du er litt sånn i hissig humør allerede, skjønner jeg. Ja, skjønner jeg. Men jeg må ta opp en ting, for vi har snakket en del om Pussy Riot. Sant? Det gjorde vi siste sending, ja. Du brenner veldig for de, du er fan av de, og jeg er helt enig. De er kule jenter. Ja. Absolutt. De er absolutt. Veldig, veldig kule jenter. Og vet du hva som skjedde? Vet du hva som skjedde, Sine? Nei, fortell meg nå, Astrid. De ble jo, de ble sluppet fri. I desember. I fjor, ja. Og de mener at dette er fordi på grunn av OL. Ja. På tirsdag, så var to av disse... Tirsdag denne veken. Så var disse to av disse medlemmene i Pussy Riot, de var og vandret rundt i Sochis gater. Ja. Og hva skjer? Jo, de blir arrestert. Hæ? De blir arrestert. Seriøst? Ja. De blir anklaget for tyveri. Hva har de stjelt? Putin? Altså, har Putin et parrykk? Har de tatt parrykken til Putin? Er det det som har skjedd? Jeg tror ikke han har parrykk. Eller bjørnen hans? Vet du hva jeg tror? Som han reier på. Barløs. Jeg tror de har stjelt jakken. For hvem vil ikke se Putin barløs? Hvem vil ikke se Putin barløs? De stjeler jakken. De stjeler alle klærne sånn at han måtte bli. De stjeler t-skjorter. De stjeler BH-en til Putin. Du tror han går med BH? Jeg er helt sikker på han går med BH. Han slår meg ikke som en sånn. Altså, han er ikke overvektig. Nei. I den forstånd. Han er ikke kvinne heller. Nei, men det vet du aldri. Det er derfor, han har litt komplekser. Det er derfor han har liksom... Han har veldig komplekser. Det er derfor han er så sur. Han må virke mannlig. Mm. Men han har han litt for mye østrogen. Jeg tror for det. For å være mann. Jeg tror det jeg også. Mm. Jeg tror... Vi roet oss litt ned nå. Vi ble veldig sint. Ja, jeg har lagt fra meg Pussy Riot litt grann, helt til de kommer til Bergen. Selvfølgelig. Da vi gleder oss. Tar vi det opp igjen. Vi gleder oss veldig mye. Det skal vi we'll see you there, Pussy. We'll see you there, Pussy. Right. Blunkefjes. Absolutt. Vi tar det litt opp igjen med en sint sang. Er du klar? Ja, kan jeg få introdusere dette. Ja. Dette, nå har jeg gått inn i Astrid sin rolle forrige veka, og dette er min favorittsang av dette bandet. Det er Fri Palestina med Honningbarna. Helt nøytralt. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, nå er vi tilbake. Astrid og Synne i studio, og du hører på Millenniumsgenerasjonen. Jep. Og vi sendetiden vår. Ja. Den er jo på en måte i tiden der folk kjører hjemover, tror vi. Forhåpentligvis. Så hvis vi... Du kan begynne å høre på slutten av arbeidsdagen og fortsette på vei hjem. Det tenker jeg igjen. Vi synes det hadde vært veldig gøy. Vi er fortsatt veldig usikre på om noen som helst hører på dette her. Men jeg har tro. Du har tro også? Jeg har tro også. Jeg tror alle hører, alle som hører på, elsker det. Helt sikkert. Det hadde i hvert fall vært gøy med litt respons da. Så hvis du hører på og synes det er helt OK pluss det vi holder på med her. For det er det vi sikter til. OK og, du kjører i bilen. Ja. Ikke mens du kjører der, men det hadde vært utrolig hyggelig hvis du hadde lagt ut et bilde, for eksempel på Instagram. Du trenger, og, kan jeg bare si, du trenger ja. Ikke å kjøre i bil. Samme hvor du er, men hvis du hører på oss, send oss gjerne et bilde. Det vil si, du kan sende det på Facebook, på Millenniumsgenerasjonen sin side. Der kan du legge ut et lite snapshot av deg selv. Altså Millenniums. Skriv en hyggelig hilsen. Vi blir jo glad for positiv tilbakemelding, helst ikke sant? Helst positiv. Men hvis du skriver negativ tilbakemelding, så tar vi det ironisk. Vi gjør det. Millenniumsgenerasjonen med to N-er og to L-er på Facebook, altså. Mm. Eller så kan du hashtag oss, eller tagge oss på Instagram. Ja. Med Millenniumsgenerasjonen der også. Ja. Vi hadde blitt kjempeglade. Takk. Takk på forhånd. Ok, vi skal videre. Vi skal videre til enda en hjertesak. Det er mange hjertesaker her. Vi elsker jo radio. Så, og vi elsker musikk, og vi elsker saker vi snakker om. Så ja. Altså, hvordan kan ikke dere elske det, tenker jeg? Men, godt poeng. Ja. Vi skal til Melodi Grand Prix. Oh my god. Og dette er Synne. Dette er noe jeg har en litt ironisk tilnærming til. Synne er helt og holdent stor fan og elsker det av hele sitt hjerte. Ja, men kan jeg få lov å sette dere inn i min Melodi Grand Prix tankegang. Ok. Ja. For på utsiden, altså det jeg vil utstråle, er at jeg har en litt ironisk distansering til deg også. Mm. Jeg vet at jeg ikke helt klarer det, men det er i hvert fall det jeg prøver på. Problemet er at innerst inne så elsker jeg Melodi Grand Prix med hele mitt hjerte. Jeg liker paljettene, jeg liker musikken, jeg liker showet. Jeg føler meg rett og slett litt homo. Med en gang. Altså, du synes ikke dette er litt... Det var veldig generaliserende. Ja. Unnskyld. Jeg beklager til alle mine homofile venner der ute. Dere vet hvem dere er. Men ja. Men ja. For eksempel. For 2 år siden så var det 2G som representerte Norge i den europeiske... Ja, det var jo europeiske. Men i Melodi Grand Prix-finalen. Den var avholdt i Aserbaidsjan. Og la meg fortelle dere noe. Her har jeg, du kom med en liten konspirasjonsteori tidligere i dag. La meg nå komme med min. Problemet. Og nå, dette føler jeg er et bilde på hvor mye jeg elsker Melodi Grand Prix. 2G vet vi ikke hvilken legning har, men det er jo mange som kanskje tenker seg at han også er homofil, som er helt greit. Det står på. Men når han hadde sitt show i Aserbaidsjan, så hadde han litt tvilsom i forhold til aserbaidsjanske myndigheter da, så hadde han litt tvilsom sceneshow. Han hadde blant annet litt magedans og litt utfordrende klesstil i forhold til feminint, litt kanskje? Feminint, litt for feminint kanskje, i forhold til en veldig mannlig mann som de helst liker der borte da. Og når 2G var borte i Aserbaidsjan, så uttalte han seg flere ganger om om de homofile forholdene der borte. Og dette likte ikke Aserbaidsjan i det hele tatt. De likte det på ingen måte. Nei. Og derfor, for saken er at når 2G deltok i Melodi Grand Prix, så kom han på siste plass i finalen. Noe som var veldig urettferdig, for han var helt klart den beste. Og sangen var veldig fengende. Sangen var kjempefengende. Ja. 2G. Jeg elsker 2G av hele mitt hjerte. Det vet jeg. Åh, ja. Men det var rett og slett et nederlag for både 2G og meg. Ja. Vi tok det veldig inn over oss begge to. Ja. Men grunnen til at han, fordi han var helt klart ikke den dårligste sangeren der, og det var ikke den dårligste sangen heller. Så jeg tenker at grunnen til at han kom ut dårligst, var rett og slett at Aserbaidsjan er korrupt. Aserbajdsjan er korrupt. De har tuklet med stemmene. De har tuklet med stemmene, og han fikk ikke nok stemmer. I tillegg så vil jeg bare ha sagt at det var en norsk reporter som ble stoppet på flyplassen på vei tilbake til Norge. Og de påstod at han hadde tråkket på det aserbajdsjanske flagget. Han var iransk eller fra Irak. Og liksom... det var der han var født. Så han, så de sa, siden du har tråkket på vårt flagg, så må du nå kle av deg til boks. Jeg vet ikke hvor mye han måtte kle av seg. Nei. Men ja, men han måtte kle av seg mye i hvert fall. Ja. Og så måtte han tråkke på sitt nasjonale flagg, liksom. Noe som er ganske krenkende. Noe som er veldig, veldig krenkende. Og ja, derfor er mitt poeng at Aserbajdsjan er korrupt, og Toji burde ha vunnet. Det var din lille MGP. Rant, jeg vet ikke helt. Det jeg ville snakke litt om da, når det kommer til MGP, det er... Kan jeg, unnskyld. Ja? Unnskyld for å avbryte. Kan jeg fortelle en ting til om Toji? Ja, fortell du. For jeg møtte jo Toji. Jeg vet det, Sunne. Du jeg ringte møtt, meg. Jeg har møtt Toji. Jeg gikk, og dette er en veldig vakker historie for min del, jeg gikk på Gardermoen på vei til gaten min, og så ser jeg til venstre, og der sitter Toji. Med hettegenser, han hørte på musikk, og jeg... jeg var i sjokk. Jeg var veldig starstruck, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle ønske jeg hadde gått bort og snakket med han, men jeg visste virkelig ikke hva jeg skulle gjøre. Så det jeg gjorde, var at jeg tok opp telefonen min så fort jeg kunne, og ringte til deg, Astrid. Ja, og du var i ekstase, og du visste ikke hva du skulle gjøre av deg. Nei. Nei, det husker jeg veldig godt. Ja. Du var, ja. Så det endte med... Jeg brydde meg ikke så veldig, unnskyld. Ja. Gjorde du ikke? Nei. Jeg var helt sikker på at du brydde deg. God skuespiller. Men ja. Tuller du? Jo da, jo. Nei. Nei, du sa at du ikke brydde deg. Jo da, jeg brydde meg litt. Men du gikk tilbake, gjorde ikke du? Jeg gikk tilbake for å se om Toji var der, men han var ikke der. Og det, du ble veldig lei meg, og nå er jeg faktisk veldig, veldig skuffet over at du ikke liker Toji. Jeg liker Toji. Jeg liker Toji. Det var feil sagt av meg. Kan vi bare... Det er det verste jeg har hørt, Astrid. Vi bare går videre, kanskje Sine. Kanskje jeg skal storme ut av dette studioet i dag? Ja, du får storme ut. Det blir en bra radiosending. Det jeg ville frem til da, er at NRK, det er jo de som har Melodi Grand Prix, og de prøver liksom sier å gjøre det. Er det de prøver, som har det? Ja, jeg er helt sikker. De prøver å gjøre det litt hippt. De prøver liksom, de tar inn kreddfolkene, de tar Jenny Skavlan, Erik Solbakken, ja, Jenny Skavlan og Erik Solbakken som er veldig kredd da. Jobber du mot meg? Jeg vil si at Toji er mye mer kredd. Han leder Melodi Grand Prix junior. Ja, ja. Nei, men... no hate, no hate mot Toji. Jeg synes du hater ganske mye på Toji. Jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det. Poenget mitt er, ja, okay, de prøver å gjøre det hippt, men er det det? Er det det? Fordi at det, sånn som jeg ser det, så er det liksom jo, de får en del up and coming artister til å delta på Melodi Grand Prix, fordi at de ser på det som en bra plattform. De ser på det som en bra plattform. Ja, trekk bak oss. Ja, jeg gjør det. Du blir veldig engasjert, skjønner du? Jeg vet det. Jeg er ikke så engasjert etter du sa det om 2G, men jeg kan ytre min mening hvis du vil det. Ja, hva tror du? Det jeg tror er... For de prøver veldig hardt. Jo, men artister som Tone Damli, som jo, jeg vil si, er ganske hipp og kul i... Ja. Hipp og kul i hermetegn. Det hørtes ikke veldig hipp og kult ut å si hipp og kult, men det går fint. Nei. Tone Damli er jo en elsket artist av ungdommen, vil jeg si. Ja. Og hun slo på en måte på gjennom på nytt etter hun var med på Idol. Den liksom, hun ble ikke ordentlig populær før hun sang Butterflies på Melodi Grand Prix. Nettopp. Så det begynner faktisk å bli litt populær. Altså det begynner å bli noe som ungdommen kan se på igjen. Gjør ikke det det? Jo, jeg vil si, men altså, er jeg riktig person å si det når jeg alltid har elsket Melodi Grand Prix og alltid har sett på det? Nei, men jeg tror det er litt fordi at vi andre, vi har en litt mer, som sagt, ironisk tilnærming til det. Og jeg synes det faktisk er veldig gøy, fordi at man lager liksom en ting ut av det. Man har liksom, man ser på det, så har man drikkeleker og ser sånn, ok, hvis det kommer en modulasjon, så drikker man. Hvis det kommer et kjolebytte, så drikker man. Det er liksom, det er veldig mye gøy rundt det da, så det blir på en måte en slags folkefest, selv om det kanskje ikke er sånn, den underholdningen vi egentlig vil ha, så finner vi det underholdende likevel på en måte. Ja. Men kanskje vi skal tenke litt på det mens vi hører en sang? Ja, ja. Da kommer Two Door Cinema Club med med Undercover Martin. Martin, jeg vet ikke. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, det var Two Door Cinema Club. Jeg klarer det ikke, jeg heller. Det er ikke engelsk. Vi dropper det. Nei, det var en fin sang. Jeg skal klare det. Two Door Cinema Club med... Jeg klarer ikke å si det. Undercover. Martyr. Martyr. Der har vi det. Astrid. Men du, det var engelsk. Ja, bare fortsatt. Dårlig engelsk. Det har vi vært vitne til denne uken. Har ikke vi det, eller forrige uke? Jo, vi har vært vitne til veldig, veldig dårlig engelsk. For hva gjorde vi forrige vek, Astrid? Vi var på kvarteret. Det var vi. Mm. Det er en veldig interessant plass. Veldig kul plass. Vi følte vi likte det veldig godt. Oh, yeah. Ja, vi men, følte oss veldig, veldig kul. Det er veldig kul. Uansett, vi var på en diskusjon, eller samtale rundt muslimske feminister. Det var vi. Jeg synes det var så interessant. Ja. Altså, det er jeg helt enig. Skal jeg si, det var to damer der. Det var en norsk. Ja, de var begge to norske. Men hun ene hadde forsket litt på forsket mye på feminister i muslimske land generelt. Ja, hun hadde snakket med veldig mange muslimer om dette, og hun var fullt oppdatert. Mm-hmm. Hun hadde, det var blant annet de som vant Raftoprisen i år, eller i fjor. I år. Det bør nevnes. Absolutt. Og så var det en norsk muslim. Var ikke det? Jo. Jo. Hun har konvertert til islam. Fra kristendommen. Fra kristendommen. Veldig kul dame. Veldig kul, absolutt. Ja. Hva snakket de om, Synne? De snakket om familielovene i land. Som ja. Fordi kvinner blir jo på en måte... Med muslimsk majoritet. Kvinner blir jo litt undertrykt i muslimske land på grunn absolutt. Av religion, ikke sant? Absolutt. Men det er ofte på grunn av regler som er definert av religion deres. Ja. Sant? Men det står ikke nødvendigvis... Ja, det, sånn, det var litt sånn uklart litt hvordan, diffust, hva, som virkelig, hva Koran mener om ja, kvinner og sånn der. Det kommer litt an på hva du selv vil at det skal bety. Ja. Men det kom mye interessant frem da. Mye som jeg på en måte aldri tenkt over, som var veldig altså, sjokkerende egentlig for meg. Spesielt det med at enkelte jenter som har vokst opp i en familie. Vestlig kultur. I vestlig kultur. Det kan også være at de har flyttet til Vesten. Et land, et muslimsk land, men mm-hmm. der det ikke har vært noen kultur for å bruke for eksempel hijab eller burka. Niqab eller burka. Burka. Og så kommer de til Vesten, og hva skjer? Og så ser de. Der får de veka på veka, dag på dag, så får de, de blir bombardert med bilder av halvnakne kvinner frem på ukeblad, på nett, alle plasser. Ja, de reagerer. Og, ja. De reagerer, og vet du hva de gjør? De tar på seg hijaben. De velger å ta på seg hijab som en motangrep mot all seksualiseringen av det kvinnelige kjønn i Vesten. Det er kjempekult. Det er, en god idé. Når jeg hørte det, så fikk jeg litt lyst til å ta på meg hijab. Artisten selv fikk lyst til å gå rundt med hijab. Lyst til å gå rundt med hijaben. Ja. Det er kjempeinteressant. Og så synes jeg... Ja, kul jenter som gjør det da. Veldig fordi kul. At... det har vi snakket litt om da. Feminist, begrepet feminist... Ja. Det var, som de sa i den diskusjonen, veldig vanskelig å definere. Det er på en måte ikke noe du kan definere. Men vi føler jo ofte at det er noe veldig negativt ladd med feminist. Problemet er at mange som sier selv at de er feminister, har ganske ekstreme meninger. De har... De er ikke, når meg og Astrid sier vi er feminister, så tenker vi på at vi er for likestilling. Det betyr ikke at kvinner skal ta over verden, på ingen måte. På ingen måte. Men vi synes vi kan komme med like mye bra som menn kan. Absolutt. Hallo. Men så er det de... Radioprogrammet to, jente. Ja, så er det ja. De. De som vi på en måte assosierer med feminist. Hvordan ser de ut? Nei. Nå, ikke for å gå inn i stereotypier nå. Jo, gjør det. Sikter du til at du skal si at jeg ser ut som en feminist? Nei, fordi... Er det det? Er det korte håret, Astrid? Du har litt kort hår, og det bygger jo opp under deg. Men jeg har ikke hår under armene. De har hår under armene, de har hår overalt. Og så er de sinte, de er kjempesinte. Men Astrid, jeg er veldig sinte jeg også ofte. Du er det, men du hater ikke menn, gjør du? Til tider. Jeg er veldig ekstrem feminist. Er det det vi finner ut her inne i studio akkurat nå? Synes du er feminist? Å nei! Klara, du er stereotypien på feminist. Nei, men jeg er veldig fornøyd med det. Ja, ja, ok. Nei, for jeg føler at de på en måte ødelegger litt da. Altså du. Ja, takk. Neida, men du virker ikke sånn utad nødvendig. Men jeg føler utad nødvendigvis. Men jeg føler det mange jenter som liksom står opp og sånn kjempesinte og ja. Hater menn. 8. mars, og de roper høyt. Vi går i tog, vi brenner menn. Nei, vi brenner ikke menn. De brenner kanskje ikke menn, men de brenner BH-er. De brenner BH-er. Ja. Og de sinte. De veldig, veldig sinte. Og da tror folk at det, oh ja, alle feminister crazy. Ja. Og det det som problemet. Folk, altså feminister, som meg, tydeligvis, ifølge Astrid, takk for den. Vær så god. De bestemmer seg for feminister som meg, gjør at vanlige jenter sier at uff, feminister, for noen griser. De er ekle, og de er ekle. Jeg vil ikke være feminist. Det vil ikke jeg sammenlignes med. Selv om det vi egentlig bare alle vil, er å bli respektert på like linje med det mannlige kjønn. Veldig god avslutning der. Ja. Det er poenget. Er vi fade out til sang nå? Vi er på sang, tror jeg. Da kommer, nå kommer Churches. Med The Mother We Shared. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hørte nettopp Jon Olav Nielsen med Ting jeg lærte mens jeg ventet på bussen. Veldig god invitasjon der, veldig god invitasjon. Takk, det er sånn man snakker. Ja, kan jeg bare få lov å si en liten ting om hva som skjedde mens denne sangen spilte? For det var veldig, veldig gøy. Det som skjedde var at Astrid skjedde igjen. Unnskyld. Astrid, dette er stolen. Det var ikke fordi at jeg ikke klarer å sitte på en stol. Men det er fordi at du er ganske tung, tror jeg. Jeg er litt tung. Astrid er blitt overvektig. Og så, denne stolen tåler til det blir ikke en litt tung... Nå må vi bare ha litt stolskiftet her, sorry. Ja. Så, jeg sitter og surrer litt på en veldig fancy kontorstol. Plutselig... Så mister jeg helt balansen og faller nesten. Ja, og jeg har bildet, så det kommer på Instagram. Det kommer på Insta, følg oss på Insta, Millenniumsgenerasjonen med to N-er og to L-er, så får du se det. Det er veldig, veldig gøy. Astrid ble helt forskrekket, hun begynte nesten å grine, men det gjør hun alltid. Jeg gjør ofte det, det er mye grining. Apropos grining, Astrid. Nå skal vi snakke om noe så jeg kan tenke meg at du griner, får deg til å grine hver eneste vek. Selvfølgelig. Det er Girls. Yndlings-tv-serien min. Absolutt. Definitivt. Men vi er på en måte litt inne i feminist-temaet nå, føler jeg da. Vi fortsetter litt. Ja, vi fortsetter i den barmen. Der vi var. Ja. For dette er jo på en måte feministisk. Eller, er det det? Jeg vet ikke. Men det er veldig ærlig. Det er veldig ærlig. Det er en veldig, veldig ærlig tv-serie. Hvordan er den ærlig, Astrid? Fortell meg. For jeg føler at hvis du ser på sånn Gossip Girl, 90210, Glee. Altså, alle disse amerikanske tv-seriene. Tilpasset jente. Ja. De er veldig sånn, de fokuserer på det perfekte, de opphører det perfekte, og de ser alltid perfekt ut med sånn krøller i håret. Og de, apropos seksualisering i Vesten. Sant, det har du det. De ser perfekte ut. Så kommer Girls, som er det totalt motsatte. Og da ser de ikke perfekte ut. Det er fett, det er mye nakenhet. Det er mye nakenhet, det er de drar på seg. De ser de minste puppene i hele verden, på den største damen i hele verden. Neida, jeg bare tuller. Det var slemt sagt. Det var slemt sagt mot kanskje en av helsene våre. Og, nei, de fokuserer rett og slett bare på det negative. For sakene. Dette handler om en venninnegjeng på sånn 4 jenter. Mm-hmm. Som, de 3 av de er ferdige med college. Mm-hmm. Men de har fortsatt ingen jobb. De bor i New York. De jobber på kafé. De jobber på kafé, selv om de har en full college-utdannelse. College-utdannelse, som gjorde av... Ja. Til til at de burde få seg en kanskje litt bedre jobb. Ja. Men de er også, så de sliter litt der. De sliter på en måte på alle områder i livet sitt. Absolutt. De er dårlige mennesker, vil jeg si. Det er sånn, hun ene er forfatter. Hun ene vil bli forfatter. Hun har en forlegger, eller agent, eller publisert. Han dør. Hva gjør hun? Jo, hun går det i begravelsen. Ja, og der møter hun Kono. Til denne forleggeren, eller forlagssjefen. Og sier... Hei, hei. Jeg vet at mannen din er død, og jeg er veldig lei meg på grunn av det. Men kjenner du noen som kan gi ut boken min? Siden din mann er død? Det er fantastisk. Det er litt hjerteløst. Det er hjerteløst, men det er fantastisk, og det er nydelig. Og det er hvem er det som har laget dette her? Det er Lina Dunham. Hun spiller hovedrollen. Hun er fantastisk. Hun er utrolig kul. Hun har skrevet det. Hun er co-producent. hun spiller igjen. Hun gjør alt. Jeg føler hun er på en måte en guru. Hun er ærlig, hun er betalt ærlig, hun forteller ting sånn som det faktisk er. Og det er denne personen meg og Astrid prøver å være. På mange måter at meg og Astrid, selv om karakterene i Girls er helt mislykka, så er det på en måte der vi har lyst til å være. Man kjenner seg igjen. Og du har lyst å... På mye mer enn man kjenner seg igjen med sånn Rachel i Glee. Rachel i Glee. Ja. Jeg føler mindre tilhørlig. Er det jødiske? Ja. Ja, ok. Ja. Så hun er veldig perfekt. Ja. Så det er på en måte... Jeg vil bare anbefale alle, ikke bare jenter, gutter også, se Girls. Absolutt. Fantastisk serie. Jeg tror alle vil like det. Fantastisk serie. Hun har gitt ut bok, eller hun skal gi ut bok også. Den kommer jeg lest. Gleder meg kjempe mye. Det skal jeg lese. Det blir veldig bra. Ok. Tar vi sang? Da kommer denne vekos Golden Oldie. Og denne vekos er det Astrid som har valgt. Jeg fikk velge sist gang. Da spilte vi 80-talls klidesanger. Og denne vekos er det Astrid. Jeg har valgt All Night Long av Lionel Richie. Lionel Richie. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, det var Lionel Richie med All Night Long. Og vi er blitt informert av den litt eldre teknikeren som sitter her inne, at dette, i likhet med den sangen vi spilte forrige veka, er også en god klinesang fra 80-tallet. Altså, til da våre mødre var unge. Ja, men det vil vi ikke vite noe om. Vi tenker ikke på det. Helt ærlig. Det går fint. Men, i tråd med musikk, Astrid. Ja. Det er jo sikkert ikke så mange som vet dette her. Nei, jeg føler... Men du... Jeg må ut med en hemmelighet. Ja, du er jo korpsavhengig. Avhengig? Korpsavhengig. Jeg har tatt langt, vil jeg si. Nei, jeg vil si at du er korpsavhengig. Og ja. I denne sammenheng... Jeg spiller hvertfall i korps. Hva spiller du? Jeg spiller klarinett. Det er den svarte med... Den svarte? Den svarte lange. Store. Saken. Med sølvknapper. Ja. Men når vi først snakker om korps, så har vi jo veldig mange... det er veldig mange myter rundt... Ja, myter, fordommer, særegenheter som vi tenker at korpsmiljøet har. Disse er jo blitt portrettert i en barneserie, en barnefilm nylig, kalt Orps. Ja, du gjorde det. Det gikk ut ifra. Ja. For det handler jo litt om hierarkiet i korpsmiljøet, sant? Og det er faktisk litt sant. Det må jeg bare si, føler jeg. Ja. For nå når vi har myte, før vi kan begynne med myte av strippingen på en måte, så må vi jo si hva er egentlig sant. Hva er egentlig sant i korpsmiljøet, Astrid? Hvordan er det? Jeg vet ikke. Mange tror jo på en måte at vi går og spiller marsjer og sånn øver på å marsjere hele året, fordi vi elsker 17. mai av hele vårt hjerte. Jeg vil tro at flesteparten som spiller korps hater 17. mai. Ja. Sånn er det i hvert fall jeg har det. Ja, ok. Hater 17. mai, det er en forferdelig dag, vi må gå ute, det regner ofte, vi må spille ute, som betyr at instrumentene våre høres helt jævlig ut. Beklager. Det er kaldt, og vi får ikke lyd, og det er slitsomt å gå og spille samtidig. Mm. Og folk setter egentlig ikke pris på det. Det er sånn folk bare sånn, nei, der kommer korpset. Ja, fordi jeg tenker mange er sånn, vi må ta godt vare på korpset, for hvis ikke, så har vi ikke musikk på 17. mai. Men egentlig så er det jo ingen som bryr seg. Ingen bryr seg, men vi er der nå. Ja, men så dere har ikke begynt å øve til 17. mai på enda? På ingen måte, vi øver sånn 2 uker før, fordi vi må. Går dere også da? Marsjerer dere? Vi er ute en gang, og da føler jeg meg som en... Så det er egentlig det samme som når du går på barneskolen og i barnehage. Du øver jo på å gå i 17. mai-tog da også. Ja, vi øver, men det er jo på en måte litt mer... Nei, kanskje ikke veldig mye men dere øver jo militær kanskje... over det, men vi må jo gå på rekker. Ja. Vi må gå på rekker til en viss grad. Vi klarer det jo aldri, men vi prøver å gå på en slags rekke sånn at det ikke ser ut som vi går i flokk, for eksempel. Ja, nei, altså, 17. mai er ikke en bra dag for korpsfolk, altså, generelt. Nei. Det tror jeg ikke. Men, de liker det ikke. Men, Astrid, dette kan jo kanskje komme litt sårt på deg. Men jeg tror mange som ikke er veldig kjent med korpsmiljøet vil tenke at, herregud, det er bare nerder som spiller korps. Men, jo, det er kanskje litt... Nei, vet du hva? Det er veldig mye forskjellige folk som spiller korps. Mye fantastiske folk. Morsomme folk. Musikalske folk, kreative folk. Så det er kjempegøy å spille korps. Jo, men hvis du skal være helt ærlig. Jo, det er mye rart. Nerdene går der også. Nerdene går der også. De er der. For det er det jeg føler OPS på en måte representerer. Du får se de kule folkene. De er drillfolk. De holder på med drill og sånne ting. Og så får du se de litt mindre kule som holder på med korps. Men du har også noen som er sånn, som er veldig, veldig flinke på instrumentene sine. Og de er de kule. Nettopp. Så er det det det går på. Du trenger ikke være pen for å være kul i korps. Men hvis du er flink, du må være talent. Og du aner ikke. Hvis du er flink, så kommer du langt. Da blir du gud i korpsen. Men du Astrid, du går jo fortsatt i samme korps som du gjorde når jeg også spilte i korps. Vi spilte i korps i dag sine. Det gjorde vi, men da gikk vi i 5. klasse. Ja. Men det at du ikke har beveget deg vekk fra dette korpset, betyr det at du ikke har, at du ikke er den kuleste? For du er ikke så ettertraktet, kanskje? Hva svarer man på dette da? Er du sur nå? Nei, fordi jeg er ikke veldig flink. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er kjempeflink. Men jeg synes det er gøy. Mm. Og så spiller jeg ikke bare i Os og Kuventre Skolekorps. Jeg spiller også i Os Musikkforening. Som er et stort steg opp. Som er voksenkorpset til Os. I Os. Og så spiller jeg i Hordalands Ungdomskorps. Ja. Yep. Men apropos Hordalands Ungdomskorps. Her er du jo på en måte sammen med mange andre på din egen alder. Ja, vi har hatt samling i helgen, du. Ja, dere hadde det. Samling i helgen. Men da er det ett spørsmål. Jeg tror det siste spørsmålet som jeg tror liksom resten av Os og resten av befolkningen er veldig interessert i, og det er, blir det mye ligging? Ikke på huksamling. Ok. Ikke på huksamling, der er det mye luftmadrasser og sove, altså vi sover på i klasserom. Men har korpsfolk en tendens til å finne hverandre? Jeg vet jo, jeg har gode kilder som forteller meg at begge dine foreldre er korpsfolk. Det er et godt poeng. Poeng. Jeg vil ikke tenke på det. Nei, altså, det kan godt være. Det kan godt være. Men altså, når mange folk med samme interesse samler Tenåringer. Seg og drikker, for det er en del alkohol også, ofte, ja. På sånn NM og sånt, sant? Det er mye alkohol, samler seg. Altså, hva? What can I say? Det skjer forskjellige ting. Ja, men da føler jeg vi har fått det fra korpset selv. Det er ikke bare, altså ja, nei, det er ikke bare, det er ikke bare 17. mai-marsjering, det er mye fest også. Ja. Ja. Så der har du det. Vil du bli et party animal? Join the corps. Ja. God avslutning. Da går vi på en sang. Vi fader ut i sang. Hva er det vi skal høre nå? Ja. Ja, litt usikker. Vi skal høre Coldplay. Nei, det skal vi ikke. Vi skal høre Treasures. Vi skal høre Bruno Mars. Ja. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, vi kom til slutt frem at det var Bruno Mars og Treasure vi hørte der. Vi er egentlig ferdige nå, Signe. Ja, vi er det. Men hvis du ikke får nok, hva gjør hvis du da? Hvis du ikke har fått nok av oss to i dag, så kan du følge med på Facebook og Instagram. Der vil vi legge ut små ting fra hverdagen og sånn, så du kan følge med på. Eller så kan du få lov å sende inn ting til oss på Facebook og Instagram. Vi har også en mailadresse, som er millenniumsgenerasjonen med to L og to N-er, @gmail.com. Det er rett og slett. Så der kan dere få lov å sende spørsmål. Hva er det nå måtte være? Ja, forslag til sanger. Er det noe dere virkelig har lyst til å høre, så er det bare å gi oss en lyd, så skal vi se hva vi får til. Ja, vi garanterer ingenting. Nei, du må ikke sette på høye krav til oss. Vi har ikke egentlig helt veldig om hva vi driver med, sånn sett. Jo da, dette er jo det beste radioprogrammet som noen gang har funnet sted. Helt ærlig. Og hvis du mener det samme som oss om det, og vil høre oss igjen, så går vi i reprise i hvert fall en gang på onsdagen 3:00. Og du kan også høre oss på nettradio. Og jeg forhåpentligvis så vil vi få til reprise? En slags reprise. Det går ikke bare en gang, da kan du høre det når du vil på internett. Men det kommer mer informasjon på facebook.com/millenniumsgenerasjon. Så følg med. Yes, ok. Det kommer også reprise lørdag 12:15. Får vi beskjed om inngående. Inngående. På øret. Yes. På øret. Ok, men skal vi bare si takk for oss i dag? Ja. Takk for at dere har vært veldig hyggelig. Har hørt på, hvis dere har hørt på. Tusen takk. Ja. Ok, skal vi avslutte med sang? Det kan vi, kan jeg si hva det er? Du kan få si. Det er Coldplay. Med Charlie Brown. Charlie Brown. Kos dere. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os.